Kies niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hey, wij zijn Kensington. Op 3 december spelen wij een extra show in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nu te koop via kensingtonziggodome.nl. Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. 50.000, potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOE. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOE, groei door. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De situatie op de babyafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is weer onder controle, meldt het AD. Gisteravond stond de ruimte vol rook na een steekvlam. Alle baby's werden op tijd in veiligheid gebracht en sliepen vannacht ergens anders. Intussen is de boel gelucht en liggen de baby's weer op hun plek. De stijgende brandstofprijzen zullen niet snel leiden tot hogere kosten voor vliegtickets. Vooral bij pakketreizen valt dat mee, zeggen ze bij de reisbureaus. Die hebben vluchten en brandstof eerder ingekocht tegen lagere tarieven. Complete reizen zijn nu populair omdat je bijvoorbeeld hulp krijgt bij calamiteiten. De ChristenUnie en SP willen een verbod op online gokreclames. Ook moeten gokbedrijven veel hogere boetes krijgen als ze de regels overtreden. Kwetsbaren en jongeren moeten beschermd worden, zeggen de partijen. De Consumentenbond is het daar helemaal mee eens. En in Kenia is een man opgepakt die meer dan 2000 zeldzame mieren probeerde mee te smokkelen. Hij werd betrapt op het vliegveld waar de insecten verpakt in kleine buisjes in zijn bagage zaten. De man had koninginnenmieren bij zich en die zijn populair bij verzamelaars die ze in speciale nesten houdt en zo de kolonie kan zien groeien. De mieren zijn bijna €200 per stuk waard. En ik heb het weer nog voor je. Er zijn vandaag wolkenvelden. Af en toe is er ruimte voor de zon bij 10 tot 13 graden. Vanavond komt er meer bewolking, vannacht meer regen. Ja, morgen begint dan ook onstuimig met regen en wind. En dat wordt dan 7 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. €200 per mier. Ja. Ga ik voortaan wel even goed uitkijken voor ik zo... even kijken wat voor eentje het is. De A1 en de A12. 6 minuten vertraging voor de grens naar Duitsland door de inmiddels beroemde grenscontroles. Dan controles langs de weg hier. De A1 Hengelo-Deventer 133,3. A2 Den Bosch-Eindhoven 127,9. A4 Leiden-Amsterdam 26,5. A15 voorbij Rotterdam naar de Maasvlakte 45,7. A16 België-Breda 70,9. A37 Hogeveen Duitsland 41,6. A73 echt Venlo 12,9. En de A74, dat hele kleine stukje weg tussen de Duitse grens richting Venlo bij 100,7. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Omdat onze band onbreekbaar is. Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. 19 jaar later, het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets.

tot de servicebalie. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on. En all night long bij 538. Morgenmiddag natuurlijk Evers en Co. En natuurlijk ook een nieuwe editie van de Dingen Die. Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie, maar ook in een sekstape. En het moet hetzelfde dingetje zijn. Hè? Dus we gaan altijd even verhuizen naar een bepaalde locatie of gebeurtenis of wat ook. Laten we even terugkijken naar de vorige editie van afgelopen vrijdag. Toen ging het natuurlijk over de voorjaarsschoonmaak. Want ja, het is toch een beetje voorjaar al. En toen kwam er dit binnen. Dingen die je kan zeggen tijdens de voorjaarsschoonmaak. Maar ook in een sekstape. Dat is hetzelfde dingetje. Chantal die zei dit. Oh, wat glimt die lekker. Dit kan je dus zeggen tijdens de voorjaarsschoonmaak. Maar zou ook zomaar... Ja, als je, zou ook zomaar in een sekstape kunnen. Kees. Zeg schat, kan je hier ook even zuigen? Even, ja natuurlijk, dat moet gebeuren. Petra. Lekker soppen. Lekker soppen. Dit is Peter. Mijn god, wat zit hier een hoop spinnengras. Sandy. Je moet die droge spons eerst nat maken. De droge spons moet eerst even nat. Ja, dat zeg je tijdens de voorjaarsschoonmaak. Maar kan ook zomaar in een sekstape. René. Dit is echt een kutklus. Hier heb je echt een professional voor nodig. Bijvoorbeeld. Melanie. Eeuw, dat plakt. Hey Robin. Neem je ook de randjes mee? Neem je ook de randjes mee, ja natuurlijk. En toen kwam er nog eentje van Dave. Dave ging wel de glins over, vind ik. Ja, ging ik wel. Dingen die ik kan zeggen tijdens een voorjaarsschoonmaak, maar ook in een sekstape. Dave! Nou, wat fijn dat mijn schoonmoeder ook even komt helpen. Dingen die...

and you really shouldn't work. Yeah, the history is proof. Damn if I don't, damn if I do. You know by now we've seen it all. Say, oh, we should fall in love in a Giselle en Zane, een eyes closed bij 538. De 538 Middagshow had zich ook ingezet voor het Prinses Maxima Centrum. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar die hadden hele mooie paarse zweetbandjes laten maken die je kon kopen. Ze zijn allemaal uitverkocht, behalve eentje. En die allerlaatste 538 Middagshow zweetband, speciaal voor het Prinses Maxima Centrum, wordt vanmiddag geveild in de uitzending. Ik verwacht er een hoop bedrag. Ja, ik verwacht echt een hoop bedrag. Don't want me.

my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Imagine Dragons, Believer. Dit is 538, de plek van de 538 ochtendrun. Daarover zo meer. En natuurlijk ook de stemmenjacht. De 538 stemmenjacht. Zierikzee, daar zit Michel. Dag Michel. Goedemiddag. Is het al druk in Zierikzee nu eigenlijk, zo voor het seizoen of niet? Nou, ik ben nu op mijn werk in Berg op Zoom. Oh ja, daar is het wel druk. Daar is het wel druk, ja. Michel, we gaan de stemmenjacht met je spelen. We gaan luisteren naar de stem die hoort bij koffer 2. Als jij weet te raden wie dat is, win je 1250 euro. Geen moeite mee. Daar was hij al. Geen moeite mee, wordt er gezegd. Ja. Maar ja, wie is dit? Ik denk Jolante Cabau. Jolante Cabau? Die heeft wel een beetje zo'n zware stem. Ik vind het helemaal geen slecht idee. We gaan het nu checken. Is dit Jolante Cabau? Het antwoord is... fout. Dat is wel heel jammer, ja. Je krijgt wel de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Die komt naar je toe. Dankjewel dat je er was, Michel. Oké, super, bedankt. En dan gaat 100 euro weer in de grote pot met geld voor de 538 ochtendrun. Die komt er gewoon bij, hartstikke idee. En een nieuwe kandidaat nodig, hè? Meld je aan via de 538-app. De 538 stemmenjacht. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs before we fall down. We got stars.

De nieuwste Davina Michelle. Stil champagne. De 538 ochtendrun. Sponsorloper Jeroen doet iets ongelooflijks. Hij rent deze week 538 kilometer. Elke dag 100 kilometer hier in de 538 Live Studio. In zaterdag tijdens de ochtendrun nog even 38 kilometer in het Olympisch Stadion. Je kan hem helpen door te doneren via 538.nl/tikkie. En Jeroen, hoe gaat hij? Ja, het gaat goed. Het gaat echt beestachtig goed. Ik zit in een enorme upper. Zal wel door jullie radioshow komen. Nou ja, en ik zie, jij hebt ook gastlopers naast je die mee rennen. En dat geeft jou heel veel motivatie. Jan, bekend gezicht, fitfluencer Lot Beukers. Hallo Lot. Hallo. Hoe bereid jij je voor op zo'n run? Nou ja, niet. Nee, natuurlijk, gewoon lekker lopen. Dit is niet mijn specialiteit, daar heb je Jeroen voor. Nou, er komt, mensen zien jou lopen op de wand. Er komt een vraag van Sandra, die zegt... Jeroen drinkt de hele dag frisdrank, kan dat niet anders? Nou, ik denk dat daar nu geen rekening mee gehouden moet worden. Nee. Ik vroeg hem ook nog hoeveel calorieën hij verbrandt op een dag. Nou ja, we gaan richting de 9000, zei je. Ja, 9.500 of zo, ja. Ja, dat is niet meer. Daar kan je niet meer. Daar kan je niet meer tellen. Kan je geen Fanta tegenop drinken? Nee, serieus. Maar als je nou, je bent zaterdag klaar, dan heb je 538 kilometer gerend. Wat ga je dan doen? Ja, ik ga dan even een week op de bank liggen, denk ik. En ook even al die mooie beelden bekijken. Want ik ben natuurlijk de hele tijd aan het rennen. Ja. En ik hoorde al, ja, Telegraaf en 538 heeft de mooiste post. Maar ik heb echt geen idee eigenlijk. Dus ik ga vooral heel erg nagenieten, hoop ik. Ja, dat snap ik. Nou, we gaan die laatste loodje, we gaan je helpen. De 538 ochtendshow, die is er morgen live bij. Als jij je laatste kilometers loopt, hè, dus in de avond vanaf 6 uur. Ja, waanzinnig. Ja, dat wordt ook heel mooi. En natuurlijk zaterdag in het Olympisch Stadion. En ja, als jij als luisteraar zegt, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk om het daar nog even aan te moedigen. Dat kan ook gewoon, hè. Je weet het vast te vinden, dat stadion. A10, even de afrit en dan ben je er al. Dus dat komt goed. Wou je op de auto. We gaan nog even wat fragmenten laten horen van luisteraars die wat inspreken. En succes met de laatste. Wat is het nog? 40 kilometer vandaag? Ja, zoiets. Yes, dankjewel, hè, jongens. Dankjewel voor alle steun. Ja, heel goed. Lot, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Het is Tim Burke en Bromance bij jou 15 jaar. Your face.